ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Policja szuka dwóch 23-latków po śmiertelnym ataku nożem w Policach. Publikuje ich wizerunki. Chory, pokręcony, nielogiczny ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO w ostrych słowach o Putinie. Szansa na studia, trwa rekrutacja uzupełniająca na ponad 360 uczelniach. Policja opublikowała wizerunki dwóch mężczyzn podejrzanych o śmiertelny atak nożem w Policach. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę przed całodobowym sklepem. Ofiara zmarła w szpitalu. Poszukiwani to dwaj 23-latkowie, Mateusz Gołębiewski i Dawid Szustakiewicz. Mieszkańcy Polic przyznają, że w okolicy miejsca tragedii często dochodziło do awantur. Zawsze znajdzie się jakiś punkt, w którym tacy ludzie będą się zbierali. Pełno tu jest tak. Nie tak siedzą na tych ławkach, to... Nawet strach był usiąść. Zawsze siedzą jacyś tam, co piją na okrągło, nie? Także ja z nimi nie zadzieram. Wizerunki i dane domniemanych sprawców są na stronach policji i w mediach. Policjanci proszą o informacje wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu, gdzie ukrywają się podejrzani. Terminal kontenerowy w Świnoujściu może być budowany. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę złożoną przez organizacje ekologiczne z Polski i Niemiec. Wyrok nie jest prawomocny. Strony mają 30 dni na jego zaskarżenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Arkadiusz Augustyniak. Decyzję środowiskową dla budowy terminala wydano bez uchybień, co oznacza, że nie ma powodu, żeby wstrzymywać realizację tej inwestycji, mówiła sędzia Anita Wielopolska. Aby mówić o stwierdzeniu nieważności decyzji, no to musi być absolutnie rażące naruszenie prawa. Natomiast takiego naruszenia nie dopatrzył się sąd. Przedstawiciele ekologów nie pojawili się na rozprawie, natomiast prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Jarosław Siergiej podkreślił, że budowa terminala przebiega zgodnie z prawem. Sąd potwierdził to, że żadne procedury administracyjne ani prawne przy wydawaniu decyzji nie zostały naruszone. Z decyzji sądu cieszy się wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Do Świnoujścia będą przepływać największe kontenerowce świata. Terminal ma być gotowy za 4 lata, a szacowany koszt inwestycji przekracza 10 miliardów złotych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Nie sposób przewidzieć działań Władimira Putina, ponieważ jego decyzje są nielogiczne i wynikają z choroby psychicznej. W tych ostrych słowach o prezydencie Rosji wypowiedział się Matthew Whitaker, ambasador USA przy NATO. W wywiadzie dla Newsmax dodał, że Rosję można uderzyć tam, gdzie najbardziej boli, w eksport ropy i gazu. W najbliższych dniach prezydencki wysłannik Steve Witkoff ma przedstawić Putinowi ultimatum. Chodzi o natychmiastowe zawieszenie broni. Co najmniej 76 osób zginęło, kiedy łódź z etiopskimi migrantami na pokładzie zatonęła u wybrzeży Jemenu. 32 osoby udało się uratować. Dziesiątki są wciąż poszukiwane. Do Jemenu chciało dopłynąć na łodzi około 160 osób. Jemen mimo wojny jest państwem tranzytowym dla nielegalnej migracji do państw Zatoki Perskiej. W zeszłym roku na Morzu Czerwonym zginęło ponad 500 uchodźców. Agata Król. Do wypadku doszło u wybrzeży prowincji Abian w południowym Jemenie, będącej częstym celem łodzi przemycających afrykańskich migrantów. To kolejna tragedia na tym morskim szlaku migracyjnym, poinformowali przedstawiciele władz państwowych, agencje AFP. Jak podaje Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji, w zeszłym miesiącu zginęło co najmniej 8 osób, gdy przemytnicy zmusili migrantów do opuszczenia łodzi na Morzu Czerwonym. W kwietniu miało zginąć ponad 60 osób. Wśród nielegalnych migrantów są głównie mieszkańcy Etiopii, która zmaga się z licznymi konfliktami etnicznymi. Każdego roku tak zwanym szlakiem wschodnim z Dżibuti do Jemenu przez Morze Czerwone uciekają tysiące ludzi. Uchodźcy próbują dostać się do Jemenu mimo trwającej tam od ponad 10 lat wojny domowej, ponieważ stamtąd udają się do bogatych państw, takich jak Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zamożne monarchie Zatoki Perskiej przyjmują znaczną liczbę pracowników z Azji Południowej i Afryki. Agata Król, Polskie Radio. Wolne miejsca czekają na studentów. Właśnie rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do końca września. Rektor Uniwersytetu Radomskiego, profesor Sławomir Bukowski, zachwala nowości w uczelnianej ofercie. To m.in. diagnostyka na Wydziale Mechanicznym. Mamy tutaj współpracę również z różnymi firmami, które takich specjalistów potrzebują i chętnie przyjmą studentów na różnego rodzaju praktyki. Łącznie z firmą, która ma również tutaj laboratoria w Polsce, a to jest Airbus. A z nią współpracowaliśmy już, wykonywaliśmy pracę dla Airbusa z dużym powodzeniem. Centralne punkty informacji na uniwersytecie to miejsce podczas wakacji najczęściej odwiedzane przez kandydatów. Wszystkie terminy, jeszcze dostępne kierunki, czy kierunki, na które jeszcze trwa rekrutacja uzupełniająca, to są najczęstsze pytania. Centralny punkt informacji, Wiktoria Skórnicka, słucham. Bardzo dużo osób dzwoni. Kandydaci dowiadują się, co mają zrobić, żeby rekrutować jeszcze na tą drugą turę. Rekrutacja trwa na ponad 360 polskich uczelniach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A zatem sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Kłaniam się z Legnicy, gdzie przed chwilą Holender Olaf Kooi wygrał pierwszy etap 82. edycji Tour de Pologne i to zawodnik grupy Wisma Lisse Bike pojedzie jutro w okolicach Karpacza w żółtej koszulce lidera. A dziś to był płaski, prawie 200-kilometrowy odcinek prowadzący z Wrocławia i z góry było wiadomo, że rozstrzygną go między sobą sprinterzy. Rozpędzony peleton przejechał przez Legnicę z prędkością blisko 70 km na godzinę. Liczyliśmy na świetnego na finiszach z grupy Stanisława Aniołkowskiego, z grupy Cofidis, który w kolarskim CV ma między innymi drugie miejsce na jednym z etapów Giro d'Italia. Tym razem popularny aniołek wpadł na metę szósty. Na wyróżnienie zasługuje Patryk Stosz, który uciekał przez większość pierwszego etapu, ale nie dojechał do mety w ucieczce, ale w peletonie. A teraz tenis. W turniejach podprowadzających pod wielkie szlemy nie wszystkie porażki tenisowych gwiazd należy traktować w 100% jako przesądzające o obecnej formie. Iga Świątek niespodziewanie odpadła z turnieju WTA 1000 w Montrealu po porażce z Dunką. Claudion Tauson 6-7 i 3-6. Korespondencja Jana Pachlowskiego. To Dunka w najważniejszych momentach zachowywała zimną krew i potrafiła wybronić się w bardzo trudnych sytuacjach. W pierwszym secie regularnie była górą w wielu breakpointach. Backhandowe returny Clary Tauson sprawiały bardzo dużo problemu i ze Świątek. Przeciwniczka Polki była również bardzo skuteczna w długich wymianach. W pierwszej partii w tiebreaku Tauson jedyny punkt straciła po własnym podwójnym błędzie serwisowym. Drugi set zaczął się od wywalczenia przełamania przez Tauson. Później po błędach Iggy objęła prowadzenie 4-1. Nadzieje pojawiły się, gdy Polka wygrała dwa kolejne gemy, ale to wszystko, na co było stać w tym meczu Igi Świątek. Czułam się pewna siebie i tego, co robię na korcie. Nawet jak w pewnym momencie na chwilę straciłam kontrolę w drugim secie. Bardzo się cieszę z tej wygranej. Powiedziała po meczu Dunka, która w ćwierćfinale w Montrealu zagra z Amerykanką Madison Keys. Dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. US Open rozpocznie się 24 sierpnia, poprzedzi go turniej WTA i ATP w Cincinnati. A co dziś dla kibiców w Kapciach? O 19:00 pierwszoligowe starcie w Tychach. Na zakończenie trzeciej kolejki GKS podejmie Wisłę Kraków. Sport w Trójce wróci za godzinę. Kibice w Kapciach, no naprawdę. Dariusz, upominam cię. Upominam cię z Warszawy i grożę ci delikatnie paluchem. A tak. A jutro w pogodzie bez deszczu, ale tylko na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Natomiast od północnego zachodu do centrum będą szły burze i oczywiście deszcze, bo przyjdzie do nas front. Chłodny. Temperatura od 20 stopni na zachodzie i nad morzem, przez 23 w centrum, do 28 na wschodzie kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 17. Dzień dobry. W drugiej godzinie popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. U nas team bez zmian. Katarzyna Firz-Dwojtkowska, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Aneta Awtoniuk i reporterzy redakcji aktualności w komplecie. Do 18 zapraszamy do Trójki, połączymy się z Kamilem Zalewskim, aby porozmawiać o tym, że premier Litwy ogłosił oficjalnie rezygnację ze stanowiska i w związku z tym do dymisji musi się podać też cały rząd. Jacek Frenzel zabierze nas na Warmię i Mazury na bocianie sejmiki, już niestety przed odlotem. Jeden z młodych bocianów przyszedł dosłownie pod nasze drzwi wejściowe pod dom i stał przez kilka godzin na schodach, tak jakby się chciał z nami pożegnać. Nie wiem, czy on się chciał pożegnać, czy on po prostu oczekiwał prośby zostańcie. jak państwo na to, 22 i 7 trójek, można dzwonić i opowiadać, po cóż ten bocian stał przez te kilka godzin, czy dla pożegnania, czy dla propozycji zostania. Ale to nie wszystko, co u nas, bo w Pulsie Trójki też Monika Suszek zapyta o poważne sprawy. Czy Donald Trump faktycznie robi krok w stronę wojny z Rosją, przemieszczając dwa amerykańskie atomowe okręty podwodne bliżej Rosji? A zapraszam do Trójki państwa, a zapraszam razem z Hej i z piosenką z pierwszego miejsca naszej listy przebojów. Bezruch i grupa Hej. Pierwsze miejsce na naszej liście przebojów. Przypominam, że mogą państwo głosować, jeśli chcą państwo utrzymać ten zespół na pierwszym miejscu, a może chcą państwo, żeby inny utwór był na tym podium, na tym najwyższym podium, to bardzo proszę. Zresztą wiedzą państwo, co robić. Zawsze Grabek państwu to mówi bardzo dokładnie, jak należy głosować. A ja też zapraszam do tego, żeby byli państwo aktywni. A u nas zapraszamy do Trójki, oprócz dobrej muzyki, również aktualne dzisiaj tematy dnia. No i właśnie jeden z nich przed nami. Dlatego, że premier Litwy ogłosił oficjalnie rezygnację ze stanowiska, a zgodnie z litewską konstytucją oznacza to, że do dymisji musi się też podać cały rząd. I jest z nami w związku z tym nasz wileński korespondent Kamil Zalewski, który śledzi tę sprawę. Cześć Kamil, dzień dobry. Cześć. Witam serdecznie. Przypomnij proszę, dlaczego dotychczasowy premier podał się do dymisji? No, to jest ciekawa historia i powiem Państwu, że dawno chyba dziennikarze na Litwie w tym sezonie ogórkowym na przełomie lipca i sierpnia nie mieli tyle pracy, co w tym roku właśnie, między innymi w związku z tą dymisją. W ostatnim czasie Gintautas Paluckas, premier Litwy, musiał tłumaczyć się przede wszystkim z wielu niejasności. Ja przytoczę między innymi sprawę niezapłaconej kary, która została mu zasądzona w 2012 roku. Wtedy piastował funkcję dyrektora administracji w wileńskim magistracie. Zdaniem sądu nadużył wówczas swoich pełnomocnic w jednym z przetargów i uznał za zwycięzcę firmę, która przedstawiła najdroższą ofertę. I dopiero niedawno, chyba w czerwcu, uregulował zaległą część kary wraz z odsetkami. Mało tego, dosłownie niedawno okazało się też, że premier, były już premier, ma powiązania z firmą bratowej, która planowała zakup systemów baterii elektrycznych od spółki, w której szef rządu miał i ma w dalszym ciągu 49% udziałów. Transakcja miała być zrealizowana z wykorzystaniem funduszy pochodzących z Unii Europejskiej, dlatego ta kwestia wzbudziła podejrzenia. No i w związku z tym wszczęto postępowanie, pojawiły się pytania o nadużycie stanowiska, a nawet konflikt interesów. Partia Socjaldemokratyczna, której przewodniczył Gintautas Paluckas jeszcze do zeszłego tygodnia, zaprzeczyła, by dopuścił się on jakichkolwiek nieprawidłowości, ale pojawiły się naciski ze strony koalicjanta, ze strony prezydenta Litwy Gitanasa Nausiedy, żeby Gintautas Paluckas się określił i albo wyjaśnił tę sprawę opinii publicznej, albo też zrezygnował ze stanowiska. W zeszłym tygodniu Gintautas Paluckas poinformował prezydenta, że rezygnuje. No i ta oficjalna rezygnacja miała miejsce właśnie dzisiaj rano na specjalnym posiedzeniu rządu. Były premier, no, decyzję ogłosił z wyraźnym smutkiem w głosie. Wiem, że brzmi to dramatycznie, ale to ja rezygnuję, a państwo będą tymczasowo kontynuować pracę, dopóki nowy premier nie zadecyduje o ewentualnych zmianach. To był zaszczyt. 19 rząd wykonał niemałą pracę. Uważam, że nie mamy się czego wstydzić. No to widzę, że na Litwie rodzina na swoim, prawie tak jak niekiedy w Polsce. Ale powiedz proszę, czy teraz litewską scenę polityczną, no wiadomo, że czeka gorący okres, to jest jasne, ale jak wyglądają te kolejne kroki? Czy na przykład Litwę czekają przyspieszone wybory? No, wybory chyba raczej nie grożą. Litwinom nikt z rządzących tego nie chce. Zgodnie z konstytucją litewski prezydent musiał najpierw przyjąć dymisję rządu Gintautasa Paluckasa i tak właśnie uczynił dzisiaj, ale musiał też powołać jednocześnie tymczasowy gabinet. Gitanas Nausiada powołał Radę Ministrów w niemal niezmienionym składzie, z tą różnicą, że na czele tego tymczasowego rządu będzie teraz stał minister finansów Rimantas Šadžius. Rząd będzie pełnił swoją funkcję do czasu powołania nowego, stałego gabinetu. Prezydent ma teraz 15 dni na przedstawienie Sejmowi kandydata na nowego premiera. Po jego zatwierdzeniu przez parlament nowy szef rządu również będzie miał 15 dni na zaprezentowanie składu Rady Ministrów i programu rządowego. Ostateczną decyzję o zatwierdzeniu gabinetu i tak podejmie Sejm. Tymczasem... To jest takie wybory między... Halo, halo? Tak, ja jestem. Tymczasem tego kandydata na nowego premiera Litwy poznamy najprawdopodobniej w środę. I co ciekawe, jest wśród nich litewski Polak, Robert Duchniewicz, prawda? Którego przed chwilą usłyszeliśmy. No właśnie, przepraszam, że ci weszłam w słowo, bo chciałam cię zapytać, jakie ma szanse zostać szefem rządu. No powiem przewrotnie, szansę jedną na cztery ma na pewno. Oprócz niego socjaldemokraci wskazują jeszcze trzech innych kandydatów na stanowisko premiera. No o Robercie Duchniewiczu jako premierze mówiło się też pod koniec zeszłego roku, gdy formowała się koalicja. No ale jest to polityk młody. Wielu ekspertów wskazuje też, że nie ma zbyt dużego doświadczenia. Zanim został merem rejonu wileńskiego, był radnym samorządowym. Ten niespełna 34-letni polityk objął urząd mera ponad 2 lata temu, pokonał kandydata Polskiej Partii Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. To ta partia i właśnie jej kandydaci, a w zasadzie kandydatka Maria Rekść, przez niemal 3 dekady niepodzielnie rządziła rejonem. Jego zwycięstwo w wyborach samorządowych na Litwie określono mianem historycznego. No, wskazując go na premiera, socjaldemokraci z jednej strony mogą ryzykować utratę kontroli nad rejonem wileńskim, bo niewykluczone, że jeśli zostałby premierem, to po prostu kandydat socjaldemokratów nie zwyciężyłby tutaj w wyborach. Z drugiej strony utrata władzy w tak ważnym w skali Litwy rejonie jednak byłaby pewnego rodzaju prestiżową również porażką. Sam Duchniewicz mówił mi, że w przypadku tej właśnie jego kandydatury nie kieruje się karierą polityczną, ale przede wszystkim poczuciem obowiązku. To jest taki wybór między samorządem, który naprawdę teraz progresuje i mamy dobre wyniki, zaufanie od mieszkańców i między już władzą państwową. Jasne, interes państwowy on bierze zawsze większy, zdominuje, ale bardziej patrzę ze strony moralnej też, że jeżeli mamy zaufanie pewnej grupy też wyborców, to musimy reprezentować też starać się do końca. To jest pierwsza moja kadencja na stanowisku mera. No właśnie, Robert Duchniewicz już w zeszłym tygodniu w mediach społecznościowych napisał, że raczej ustępować ze stanowiska mera samorządu rejonu wileńskiego nie zamierza, ale dzisiaj powiedział mi, że niewykluczone, że tak będzie, jeżeli oczywiście partia socjaldemokratyczna go wybierze, no to nie boi się odpowiedzialności wzięcia odpowiedzialności za kraj. Już teraz wiadomo, że socjaldemokraci będą musieli albo negocjować z dotychczasowymi koalicjantami, albo być może szukać nowych. Dodam tylko tutaj na koniec, że tę koalicję rządzącą na Litwie oprócz socjaldemokratów tworzy też populistyczne ugrupowanie Świt Niemna, a także Związek Demokratyczny w imię Litwy. Jaka będzie decyzja, to się okaże. Dzisiaj szef socjaldemokratów mówił, że pomimo napięć, jakie ostatnio się pojawiły między koalicjantami, to konsultacje z nimi i tak się odbędą. O czym informował nasz wileński korespondent Kamil Zalewski. Bardzo ci, Kamil, dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Dobrego wieczoru. I wzajemności. A jutro państwu, znaczy a dzisiaj państwu powiem, że jutro u nas w Pulsie Trójki będzie Robert Duchniewicz, więc proszę nadstawiać uszu o 17.40 także jutro, jeśli chcą państwo poznać szczegóły tej rozmowy. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see I'm losing control when you're not next to me? Mm-hmm. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is, I want your body like a feeling, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is, when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please. Trójek. Inspiruje państwa ucieczka kangura z województwa łódzkiego do innych wspomnień o innych zwierzętach, które uciekły albo się odnalazły. No nie wiadomo. Halo, halo, panie Robercie.

your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong, says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to popołudniowe audycje zapraszamy do Trójki, w której między innymi rozmawiamy o tym kangurze w Łodzi, którego wczoraj złapano z gigantu i już jest bezpieczny i zaopiekowany, a dzwonią państwo i opowiadają o różnych innych zwierzętach, które gdzieś na przestrzeni ostatnich lat albo uciekły, albo nagle znalazły się nie tam, gdzie trzeba. Panie Rafale, czy pan też w tej sprawie? Dzień dobry. No dzień dobry, Rafał się kłania. Ja oczywiście też w tej sprawie, no ja z moją rodziną chyba przyjdę do tej niecudnej historii, bo ja byłem właścicielem przez 24 lata żółwia greckiego, który był z nami od maleńkości, był z nami na wakacjach, wszędzie z nami jeździł, no i dwa razy uciekał i tak dalej, dwa razy spadł z balkonu, ale to się wszystko dobrze kończyło. Niemniej jednak dwa lata temu ocen zostawił otwarte drzwi i ten żółw wyszedł. I mimo tego, że zaangażowaliśmy w poszukiwania całą naszą rodzinę, sąsiadów, obwieszyliśmy całą miejscowość ogłoszeniami, nasz sit, bo tak miał na imię, nigdy się już nie znalazł. I tak doszliśmy z całą rodziną, że mamy nadzieję, że on poszedł z powrotem do Grecji. Historia bez happy endu, ale takie niestety też się zdarzają. Panie Rafale, ale może ktoś z sąsiadów go gdzieś przetrzymuje na przykład, więc ja teraz zaapeluję w tym momencie. Proszę tylko, jeśli pan zechce powiedzieć, do jakiej miejscowości. To jest taka malutka miejscowość koło Krakowa, nazywa się Bolej, a charakterystyczna rzecz tego żółwia jest taka, że on pod spodem miał klejony cały ten korpaks, bo on właśnie po upadku z balkonu był sklejony i on normalnie funkcjonował. I jeszcze jedna rzecz, kuleje lekko na lewą łapę, więc to są dwie charakterystyczne rzeczy. Nie dość, że jest kulawy, to jest sklejony. No to mamy w takim razie opis poszukiwanego. Gdyby państwo takiego żółwia zauważyli, to proszę bardzo dać nam znać. My będziemy kontaktować z panem Rafałem. Bardzo pięknie dziękuję i mam nadzieję, że żółw jednak po tych 24 latach wróci do was, bo to warto, żeby cała rodzina sobie dalej funkcjonowała. Tak ładnie, jak pan opowiada, że funkcjonowaliście razem z żółwiem. Bardzo dziękuję. 22 i 7 trójek, to jest telefon do państwa dyspozycji. W każdej sprawie można dzwonić, ale może najpierw można się też zasłuchać we Franciszka Ferdynanda. Co państwo na to? Can we talk about our differences? And we don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome. Give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta. Share, not gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some, take some. Fix it up, you gotta fix some. You gotta open up, you gotta share. Build it up, and nothing's there. You gotta get some, shake some. To Franz Ferdinand, Build It Up w Trójce w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, a na zegarze 17:40. Puls Trójki. I witam w studiu Monikę Suszek i gości. Dzień dobry. Dzień dobry. Donald Trump zarządził przemieszczenie dwóch atomowych okrętów podwodnych bliżej Rosji. To odpowiedź na słowa byłego rosyjskiego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa, który stwierdził, że stawiając Moskwie ultimatum, amerykański prezydent robi krok w stronę wojny z Rosją. Rosja straszy nie pierwszy raz, bo co rusz pojawiają się informacje o tym, że ma zamiar zaatakować NATO. Na ile są to realne scenariusze? O tym porozmawiam z moimi ekspertami. A jest z nami Magdalena Partyka-Górnicka, amerykanistka, a autorka też podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry. Dzień dobry. I łączymy się z panem Markiem Budziszem, ekspertem do spraw Rosji i postsowieckiego wschodu. Dzień dobry. Dzień dobry. Weekend obfitował nam w wymianę zdań na platformach społecznościowych między Donaldem Trumpem a byłym prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem. Skończyło się na wysłaniu atomowych okrętów podwodnych bliżej Rosji, ale dziś rzecznik Kremla zbagatelizował sytuację, może bardziej rozbroił i stwierdził, że wszyscy powinni być ostrożni w tematach broni nuklearnej. Może najpierw zapytam o stanowisko Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa. Dlaczego tak zareagował i wysłał okręty? Co oznacza jego krok, pani Magdaleno? Donald Trump nie reagował do tej pory na słowa Miedwiediewa i bardzo tak łagodnie go traktował. Tym razem postanowił odpowiedzieć i to była taka trochę forma nacisku na Rosję. Pokazanie, że ten termin ultimatum się zbliża i oni muszą podjąć jakiekolwiek działania. Z kolei John Bolton w CNN mówił, że Donald Trump nie do końca wie, jak działają te okręty atomowe i one już właściwie są w odpowiednich okolicach i wysłanie ich bliżej właściwie nic nie zmieni, jeśli chodzi o zasięg, potencjalny zasięg działania tych okrętów. Natomiast Donald Trump rzeczywiście przedstawił się w ten sposób jako twardy negocjator, jako ktoś, kto podbija stawkę tych negocjacji, który wymusza jakąś reakcję Rosji. Tymczasem Rosja właściwie nie zareagowała i to też była duża niespodzianka. Dmitrij Miedwiediew nie podejmuje żadnych takich kluczowych decyzji w rosyjskiej polityce, ale ma pewną określoną funkcję, jak się okazuje. No, taką funkcję, można powiedzieć, marionetkową. Jak można go określić, panie Marku? Musimy zacząć od tego, że wcale nie wiadomo, czy te konta społecznościowe przypisywane Miedwiediewowi on rzeczywiście prowadzi. Bo co do tego są podejrzenia, iż to jest pewna, nazwijmy to, trybuna rosyjskich służb specjalnych, które testują w ramach zarządzania refleksyjnego, no na przykład podatność takich przywódców jak Donald Trump na rozmaitego rodzaju prowokacyjne wystąpienia, bo taki charakter miały te wpisy sygnowane nazwiskiem byłego rosyjskiego prezydenta. On formalnie jest zastępcą szefa Rady Bezpieczeństwa, czyli w gruncie rzeczy w czasie wojny takiego ciała decydującego o polityce wojskowej i strategicznej Federacji Rosyjskiej, ale też nie ma wątpliwości, że osobą, która decyduje, jest Władimir Putin, a Miedwiediew jest tutaj, no takim trochę bym powiedział, politykiem na emeryturze. A on ma sprawczość w swoich decyzjach? Czy to, co mówi, czy też to, pod czym są podpisywane jego słowa, no właśnie świadczy o tym, żeby sprawdzić reakcję, czy społeczną, czy też reakcję prezydenta? Mnie się wydaje, że on nie ma sprawczości. Tu chodzi o to, żeby trochę nadwątlić, tak to bym określił, wizerunek Donalda Trumpa, bo akurat rację ma John Bolton. Przesunięcie okrętu podwodnego, który jest wyposażony w rakiety mające zasięg kilka tysięcy kilometrów, bo to są międzykontynentalne pociski balistyczne, nie ma najmniejszego sensu z wojskowego punktu widzenia. W związku z tym tego rodzaju deklaracja w moim odczuciu nie ma charakteru deklaracji eskalacyjnej, czyli nie jest postawieniem Rosji wobec jakiejś trudnej sytuacji. Natomiast pokazuje pewną podatność Trumpa na prowokacje rosyjskie. I to ma moim odczuciu służyć przede wszystkim zachwianiu wiarygodności sojuszniczej Stanów Zjednoczonych w oczach sojuszników. Tutaj nie wiązałbym tego bezpośrednio z tymi negocjacjami z Rosją, chociaż wiadomo, że Witkow wybiera się do Moskwy, a Kellogg do Kijowa, w związku z tym tutaj ta zbieżność też wydaje się nieprzypadkowa. No właśnie, bo skoro mowa o tej zaplanowanej podróży, Trump zapowiedział właśnie, że jego doradca Steve Witkow ma wyruszyć na rozmowy do Moskwy. No, podróż jest zaplanowana na 6 sierpnia. W przypadku braku porozumienia Trump ma nałożyć nowe sankcje i cła. Tak, i tak właśnie o tym mówił. No cóż, sankcje będą, ale oni wydają się być całkiem dobrzy w ich unikaniu. Wiecie, to przebiegli ludzie i całkiem dobrzy w unikaniu sankcji. Zobaczymy więc, co się stanie. Jak możemy zinterpretować słowa Donalda Trumpa? To jest znów taki straszak, czy może rzeczywiście plan na działania i na pewne kroki, pani Magdaleno? Myślę, że Donald Trump nie ma jeszcze dokładnego planu działania. On ciągle liczy, że uda się coś wynegocjować. Samo wysłanie Witkowa do Moskwy jest tutaj tego zwiastunem, bo Witkow trochę jest takim gołąbkiem pokoju, który poleci do Władimira Putina. On bardzo pozytywnie zwykle wypowiada się o Putinie. Często powtarza też kremlowską propagandę, na przykład w kwestii tego, że przyczyną wojny w Ukrainie jest to, że rosyjskojęzyczni Ukraińcy zagłosowali, że chcą być częścią Rosji w plebiscytach. Więc to są słowa dosłownie z propagandy Kremla i Witkow to powtarzał w wywiadach. Witkow też nie używał swojego tłumacza podczas negocjacji z Putinem. Korzystał z kremlowskiego tłumacza, więc to pokazuje, że tam jest duży poziom zaufania do Rosjan i że Witkow podchodzi do wojny w Ukrainie, czy do kwestii spornych terytoriów, jak do działek na Manhattanie, że po prostu można je kupować i sprzedawać. Witkow, tak jak Donald Trump, jest przecież deweloperem. I Donald Trump wysyła swojego najbardziej zaufanego współpracownika, no bo liczy, że te bezpośrednie relacje z Putinem do czegoś doprowadzą. Witkow tym razem wróci z czymś innym niż tylko z portretem zamówionym przez Putina dla Trumpa, tylko z jakimiś takimi większymi konkretami, które pozwolą Trumpowi powiedzieć, że ultimatum w jakiś stopniu zostało spełnione i te sankcje można trochę odłożyć na półkę. Chociaż z drugiej strony napisał przed chwilą na Truth Social, że pogroził palcem Indiom, które są potencjalną ofiarą tych sankcji za to, że Indie kupują ropę naftową z Rosji i on im pogroził, ale z drugiej strony może być też to sposób nacisku na Indie w kwestii negocjacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi, bo tutaj też to się toczy równolegle. I Donald Trump chce upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Steve Witkow jako gołąbek pokoju, panie Marku, jak pan ocenia, bo ostatnia wizyta rzeczywiście budziła duże zastrzeżenia, jeżeli chodzi o merytoryczność tych rozmów. Ale tu nie o merytorykę rozmów chodzi, tylko chodzi o doprowadzenie do jakiejś formuły, którą można byłoby uznać za przełomową. Dzisiaj zresztą Pieskow zadeklarował gotowość spotkania Putina z Zełenskim, więc niewykluczone, że tym się zakończy ta wizyta Witkowa w Rosji. I to będzie zapewne też powód, dla którego Trump będzie mógł wstrzymać bieg tego terminu wprowadzenia sankcji, które zresztą są po prostu nieskuteczne. No, musimy pamiętać o tym, że Rosja jest dzisiaj krajem najbardziej obciążonym sankcjami różnego rodzaju na świecie, a nie wpływa to w sposób jakby znaczący na zdolności Rosji do kontynuowania wojny. W związku z tym nawet jeśli by Stany Zjednoczone zaostrzyły politykę sankcyjną, to ja nie spodziewam się tu jakiegoś natychmiastowego efektu. Ten efekt będzie rozciągnięty w czasie i to na długie miesiące. Panie Marku, bo jeżeli miałyby być sankcje i jeżeli te sankcje miałyby zadziałać na Rosję, to o jakich sankcjach powinniśmy mówić? O bardziej sankcjach na technologię, na przemysł zbrojeniowy, na sankcje, które tu i teraz miałyby wejść? Co byłoby skuteczne, aby zatrzymać Rosję przed zabijaniem ludzi? Otóż generalnie ja powątpiewam, czy sankcje w ogóle są w stanie tego rodzaju efekt przynieść. Natomiast jest kilka dość drastycznych jednak działań, które byłyby znacznie bardziej skuteczne. No, na przykład można by było zamknąć Morze Bałtyckie dla rosyjskiej floty, tak zwanej floty cienia. To nie wymaga wielkiego potencjału wojskowego. Cieśniny duńskie bardzo łatwo daje się zamknąć, no, ale to już jest balansowanie na granicy wojny z Rosją, bo to jest faktyczna blokada morska. No i tego rodzaju, bym powiedział, działania są znacznie bardziej skuteczniejsze. Rosja musi się liczyć z perspektywą wojny. I to nie tylko z Ukrainą, ale problem Zachodu szeroko rozumianego polega na tym, że tutaj nie ma gotowości do prowadzenia tak twardej rozgrywki. No i na Kremlu o tym wiedzą, dlatego to wykorzystują. To propos tej perspektywy wojny. Bardzo ciekawy był też wywiad z szefem ukraińskiego wywiadu wojskowego, Kryło Budanowem, który mówił, że Rosja weszła w największy program zbrojeń od lat 80. ubiegłego wieku i za 5 lat będzie gotowa do wojny z NATO, obojętnie czy Władimir Putin będzie przy władzy, czy też nie. Ich system jest mocny. Nawet jeśli Putin umrze, w Rosji nic się nie zmieni. Zbudowali system w taki sposób, że kolejny następca będzie przynajmniej trzymał się tego samego paradygmatu. To absolutne minimum. Czy realne jest zagrożenie konfliktem między Rosją a NATO? Panie Marku, jeszcze pana zapytam o to. Realne jest zagrożenie. W moim odczuciu nawet szybciej niż w perspektywie roku 29 czy 30, jak to się uważa na Zachodzie, bo tu jest w gruncie rzeczy pytanie o skalę tego konfliktu. Znaczy do wielkiej wojny Rosja najprawdopodobniej będzie gotowa gdzieś około roku 2030. Do tak zwanego małego wtargnięcia, o czym mówił Biden w swoim czasie, Rosja już jest właściwie gotowa i to może nastąpić niemal w każdej chwili. W związku z tym to nie jest kwestia gotowości, tylko kwestia pewnej rachuby politycznej związanej z podjęciem tego rodzaju decyzji, bo skalę konfliktu to jest coś, co się planuje i niekoniecznie musimy się liczyć z jakąś wielką wojną porównywalną do II wojny światowej, czy do tej, która trwa dzisiaj na Ukrainie. Jeżeli do piątku Rosja nie zgodzi się na zawieszenie broni, to Waszyngton też rozważa takie możliwości, takie dramatyczne kroki, że ta wojna jest na wyciągnięcie ręki. Co wtedy Donald Trump może zrobić? Czy on ma plan, czy on dopiero ten plan ustala sobie w głowie? Decyzja o tym, że to ultimatum nie zostało dotrzymane. Donald Trump improwizuje bardzo mocno w polityce zagranicznej, więc ten plan dopiero powstaje. Pamiętajmy, że Trump obiecał swoim wyborcom, że nie będzie Stanów Zjednoczonych wciągał w zagraniczne wojny, więc on będzie starał się zachować jak największy spokój. No i on jest w gruncie rzeczy pacyfistą. On nie będzie chciał Stanów Zjednoczonych bardzo mocno angażować, obciążać przede wszystkim także finansowo. Więc tutaj Donald Trump raczej 2 razy być może się zastanowi, zanim podejmie jakieś drastyczne kroki. Natomiast Trump uważa, że najbardziej dotkliwe dla Rosji będą sankcje gospodarcze. On wielokrotnie mówił, że Rosja mogła być bardzo bogatym państwem, mogła być potęgą gospodarczą, gdyby nie to, że zdecydowała się na tę głupią wojnę, jak oczywiście wojnę Bidena, nie Donalda Trumpa. Więc tutaj Trump bardzo mocno gra na takich aspektach bogactwa państwa, gospodarczych i on tutaj będzie szukał jakiegoś sposobu na Władimira Putina i tutaj widać, jak bardzo obaj przywódcy się różnią, no bo dla Putina to jest kwestia imperializmu, odrodzenia imperium sowieckiego, natomiast dla Donalda Trumpa to jest czysto umowa handlowa i rachunek zysków i strat i on uważa, że tutaj w Rosji w tej chwili nie wychodzi on dodatnio i być może jest dlatego potencjał do negocjacji pokoju w Ukrainie, czy to się uda? No zobaczymy już w piątek, czy zobaczymy po efektach rozmowy Witkowa z Putinem. Panie Marku, pan ma jakieś scenariusze, jak te rozmowy mogą przebiegać i czy może być jakiegoś rodzaju przełom, jeżeli chodzi o piątek i rozmowy? Ja się nie spodziewam przełomu z kilku powodów. Znaczy, po pierwsze, właściwie wszystko wskazuje na to, iż Putin uważa, że wojnę na Ukrainie wygrywa i jest tylko kwestią czasu, kiedy zrealizuje wszystkie swoje cele polityczne, które zresztą powtórzył w czasie niedawnego spotkania z Łukaszenką. To nie kończy się wojna, ani nie zawiera się zawieszenia broni w momencie, kiedy uważa się, że się odniesie ostateczny sukces. To jest jakby pierwszy element. Mhm. Drugi element, myślę, że musimy pamiętać o tym, że wojna służy w gruncie rzeczy Putinowi do zmiany systemu władzy w Rosji. Ten proces jeszcze się nie zakończył. Tam jeszcze trwa wymiana kadr, tam jest przygotowywane nowe pokolenie tych nowych władców Rosji, no bo ta ekipa Putina, jeśli możemy ją tak określić, to są ludzie już dość wiekowi. Wchodzą głównie ich dzieci, zarówno córki Putina są coraz bardziej aktywniejsze, jak i ten na przykład Kirill Dmitriew. Nie, ale też jest tam kilka rzeczywiście nazwisk, które no właśnie mogą... To są 40-50-latkowie. To są ludzie, którzy mają rządzić Rosją po odejściu obecnej ekipy. Oni są do tego przygotowywani. To mówi się też o Juminie, który jest relatywnie młodym politykiem i wojskowym. W związku z tym ten proces tam się jeszcze nie zakończył. I z pewnością tam będziemy pewnie powracać do tego, jak ta przyszłość może wyglądać. Bardzo dziękuję. Marek Budzisz, ekspert do spraw Rosji i postsowieckiego wschodu, był naszym gościem. I Magdalena Partyka-Górnicka, amerykanistka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dziękuję również. Monika Suszek. Do usłyszenia. Czeka na nas nowy ląd. Gdzie czeka nowy ląd?